Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Time goes by. Η χορευτική σκηνή και η pop το 2005. Αναφισβήτητα είναι η βασίλισσα της χορευτικής μουσικής. Τότε έβγαλε το 2005 το άλμπουμ Confessions on a Dance Floor, ένα άλμπουμ που είχε μέσα το τραγούδι αυτό με συνεργάτη τον Stuart Price, που έχει κάνει δουλειές με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, από τους New Order μέχρι την Kylie Minogue, από Scissor Sisters μέχρι Killers, από Pet Shop Boys μέχρι Queen Stefani, που θα ακούσουμε σε λίγο. 2005 λοιπόν, μια μεγάλη επιτυχία που είχε βασιστεί στο τραγούδι των ABBA. Μια πραγματικά εντυπωσιακή ξανθιά. Το όνομά της Queen Stefani, από το συγκρότημα το No Doubt. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι εδώ, σε αυτό το τραγούδι, το έχει γράψει η Queen Stefani με τον Pharrell Williams, αυτόν που έκανε το Happy αργότερα. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right. Έτσι όπως πρέπει να είναι η pop. Queen Stefani 2005. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε τι είχε βγάλει πριν 10 χρόνια αυτός που πήρε το Όσκαρ τραγουδιού το 2015. Τι είχε βγάλει πριν 10 χρόνια αυτός που πήρε το Grammy για άλμπουμ της χρονιάς το 2015. Αυτός λοιπόν που πήρε το βραβείο Όσκαρ δικαιότατα τραγουδιού το 2015 για το τραγούδι από την ταινία Σέλμα, ο ένας από τους δύο, το 2005, πριν 10 χρόνια, έβγαζε το πρώτο του άλμπουμ. Στην εταιρεία του Kanye West, την Good Music, και είναι ο John Legend. Το άλμπουμ έδειξε αμέσως ότι πρόκειται για έναν τεράστιο καλλιτέχνη της μαύρης μουσικής. Εκτός του ότι έγινε την επόμενη χρονιά άλμπουμ, καλύτερο R&B άλμπουμ πήρε το βραβείο Grammy, εκτός τις κριτικές που πήρε και εκτός από τα βραβεία που πήρε για το Ordinary People που θα ακούσουμε και τα άλλα τραγούδια, είχε και τεράστια πήγηση αυτό που πρέπει να πετυχαίνει ένας καλλιτέχνης να φτάνει στον κόσμο, με μόνο στην Αμερική περίπου 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις στο άλμπουμ Get Lifted. John Legend. Girl, I'm in love with you. But this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase. Right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved and you've made your mistakes. And we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first. And we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go. Cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh. This time we'll take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent. Then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall. And we feel like just walking away. But as our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you crash and burn. Maybe you stay, maybe you leave, maybe you'll return. Maybe another fight, maybe we won't survive, but maybe we'll grow, we never know. Baby, you and I, we're just ordinary people. We don't know which way to go. Take it slow, slow. This time we'll take it slow, take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Τώρα πιστεύω να καταλάβετε γιατί είπα ότι πούλησε μόνο στην Αμερική 2,5 εκατομμύρια δίσκους. Γιατί ακόμα υπάρχουν και στην εποχή μας σπουδαίοι καλλιτέχνες και κόσμος, εκατομμύρια που τους αναγνωρίζει, ευτυχώς. Ένας από αυτούς είναι ο John Legend που τον ακούσετε πιάνο και φωνή. Σε μια εποχή που κυριαρχεί η ηλεκτρονική μουσική και καλά κάνει, έχει φύγει το ροκ από τη μέση, αυτό δεν κάνει καλά. Και όμως είδατε ότι υπάρχει κόσμος που αναγνωρίζει ταλέντα όπως αυτός εδώ. Πριν 10 χρόνια λοιπόν, το 2005, ο άλλος τυπάς που έβγαλε φέτος το άλμπουμ της χρονιάς με το βραβείο Grammy που πήρε και που δεν είναι άλλος από τον Beg, έβγαζε το ένατο στούντιο άλμπουμ που ήταν ίσως το δεύτερο πιο πετυχημένο του μέχρι τότε στην καριέρα του. Το άλμπουμ λεγόταν Guero και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, βγήκε το Μάρτιο του 2005, δηλαδή πριν από 10 χρόνια αυτό το μήνα. Black Tambourine από τον Beck. ήταν το άλμπουμ του Beck, Guero. Πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια επίσης, ο τύπος που γεννήθηκε στο Detroit του Michigan, από μια πόλη που έχουν βγει καταπληκτικά πράγματα, ο τύπος αυτός με το συγκρότημά του έβγαζε το 5ο άλμπουμ. Και είναι ο ένας από τους δύο που είπα ότι θεωρώ σπουδαιότερα ονόματα για αυτά που έχουν κάνει μετά το 2000. Ακούσαμε τον Kanye West, ήρθε η σειρά τώρα του Jack White. Αυτά που έκανε μέχρι το 2005 δεν είναι τίποτα σε αυτά που έκανε και μετά, στα solo. Και επίσης σε όλα τα ψαξίματα που έχει και όλα αυτά που κάνει εκεί στο στούντιό του. Λοιπόν, το συγκρότημα White Stripes, 2005, τον Ιούνιο βγαίνει το άλμπουμ Get Behind Me Satan. Ήταν οι White Stripes. Detroit, Michigan, από τη Νέα Υόρκη το επόμενο group. Όχι, τα ξεχάσαμε τα χίλια μας, το 2005. Φεβρουάριο του 2005 κυκλοφορεί το άλμπουμ ενός συγκροτήματος που τουλάχιστον με αυτό το άλμπουμ και με 2-3 πράγματα που έκανε ακόμα άφησε ένα στίγμα. Το συγκρότημα λέγεται The Bravery. Ακούσαμε το συγκρότημα των Bravery και στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στον Mike στο Λονδίνο που μας ακούει, φανατικός του Bruce Springsteen. Αμέσως μετά τις ειδήσεις, Block Party. Για να πάμε τώρα στους Block Party. Ένα συγκρότημα που εκεί, στο δεύτερο μισό της προηγούμενης δεκαετίας, έκανε την φασαρία του, ιδιαίτερα στο Λονδίνο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ο τραγουδιστής τους επίσης ήταν ένας τύπος που είχε προσελκύσει τον τύπο, ενώ μουσικό τύπο, και έγραφαν γι' αυτόν αρκετά. Block Party θα ακούσουμε από το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το τραγούδι Banquet, που βέβαια δεν έχει σχέση με το Banquet των Lucifer's Friend. Αυτή ήταν η Block Party από το 2005, την χρονιά που το ψηφιακό συγκρότημα με το όνομα Gorillaz έβγαζε το Dare. Το τραγούδι που ακούσουμε βέβαια ξέρετε ότι ποιος είναι εδώ. stay. Ακούσαμε το Dare, Gorillaz, και να πάμε σε ένα γκρουπ βρετανικό που είχε ένα αστέρι για κιθαρίστα, είχε και αυτός πολύ περισσότερο από ότι ο τραγουδιστής των Block Party προσελκύσει τον τύπο. Ο Johnny Borelli ήταν ο κιθαρίστας των Razor Light, που θα τους ακούσουμε τώρα σε μία από τις επιτυχίες τους, που είναι του 2005. You're an emotional wreck, you don't know who you are. You never say what you need, and you keep your mouth shut and your night stays still. And then you come and call me, you say I just can't help myself. I really, really wish I could. Somewhere else than here. And I met a girl, she asked me my name, I told her what it was. She looked at me, I tried to explain exactly what I'd like. Now I just can't help myself. I really, really wish I could be somewhere else than here. You give me everything I need, but I really, really wish I could be somewhere else than here. Just anywhere else. Just anywhere else. Time and you just walked on by. I was catching the sparks that flew from your heels, trying to catch your eye, but that was somewhere else. Yeah, somewhere else, somewhere else. I really, really wish I could be somewhere else, somewhere else. Ακούσαμε το Somewhere Else του συγκροτήματος Razor Light, που έβγαλαν το άλμπουμ το 2005, Up All Night. Αργότερα έκαναν μια πολύ μεγάλη επιτυχία με το America. Λοιπόν, τώρα έχουμε τρεις τραγουδιστές. Έχουμε πρώτα τον Άντωνη και τους Τζόνσονς. Το άλμπουμ που το 2005, πριν 10 χρόνια, είχε πάρει το βραβείο Mercury, ένα έτσι πολύ βασικό βραβείο στη Βρετανία, ήταν το I'm a Bird Now. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Στο άλμπουμ αυτό συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Rufus Wainwright, ο Devendra Banhart, που τον ακούσουμε αμέσως μετά. Πρώτα όμως, το άλμπουμ που πήρε το βραβείο Mercury το 2005, I'm a Bird Now. Πάμε τώρα σε έναν άλλον που είχε δημιουργήσει αίσθηση εκείνα τα χρόνια, Devendra Banhart. Είναι αυτή η εκπομπή που μπορεί να παίζει άνετα από την Queen Stefani μέχρι τον Άντωνη με τους Τζόνσον και αυτόν που θα ακούσετε τώρα. Ο τύπος γεννήθηκε στο Χιούστον, μεγάλωσε στο Σαφραντζίσκο, ήταν και λίγο από τη Βενεζουέλα, κατάφερε να δημιουργήσει θόρυβο για το όνομά του, έβγαλε κάποια άλμπουμ που... τα είχαμε προσέξει τότε. Αυτό ήταν το πρώτο άλμπουμ που έβγαλε για την Excel στο Λονδίνο, από όπου θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται The Beatles. Paul McCartney and Ringo Starr are the only Beatles in the world. Do you feel like dancing? Are you getting hungry? Do you wanna be my girl? Riqui tiqui tiqui, canta el trovador, como una flor tan gorda que no tiene sabor. Qué rica es la vida y qué rico es el amor. No mates al toro, mata al toreador. Yo sí oigo a Donovan, yo sí oigo a Mark Bolan. Yo sí oigo a Ben Chahni, ¿ah? A Six Organs me gusta a mí. Από το άλμπουμ Cripple Crow ακούμε το κομμάτι The Beatles, που βέβαια το εξώφυλλο πρέπει να σας πω ότι ήταν εμπνευσμένο από το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Και του βγαίνει εδώ το Βενεζουέλα που έχει. Αφήνουμε τον Devendra Banhart και πάμε τώρα στον Daniel Powder, τον Καναδό. Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία του 2005 ολοκληρώνουμε την χρονιά αυτή. Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you come it back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. Well, you need a blue sky holiday. The point is they laugh at what you say. And I don't need no care and hope. Cause you had a bad.